Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Haziran Cuma. Yıl 2013. Ay 6. Gün 179. Hızır 54. 1434. Hicri Şaban 19. 1429. Rumi Haziran 15. Fırtına. Yemek listesi gün 179. Sahanda yumurta, zeytinyağlı karışık dolma, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Cool it down. Cool it, cool Let's hear that guitar. Little bit of piano. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazete programının açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Cool It, Cool This Planet Down. Rafi ve arkadaşlarından dünyanın da önde gelen iklim aktivistlerinden, bilimcilerinden, bazılarının da aralarında bulunduğu amatör bir koronun da desteğiyle Rafi Kavukyan Cool It Down adlı parçayı seslendirdi arkadaşlarıyla beraber. Gezegene biraz serinleme lazım, yoksa acayip bir yanış durumu var. Hakikaten de tamamen öyle. Bugünkü konumuz birinci derecede açılış haberimizi de onunla yapabiliriz. İlk küresel iklim değişikliği dünyanın çeşitli yerlerinde acayip vurmaya devam ediyor ve hem büyük bir hava kirlenmesi Asya'da, boğucu, insanları mahveden, milyonlarca kişiyi mahveden bir hava kirlenmesi. Evlerinden çıkarılmayan insanlar var Singapur'da, Endonezya'da ve Malezya'da. Ve şeyde de bu arada Hindistan'da 60 bin kişiye hala ulaşılamayan, 5 bin kişinin de ölebileceğinden korkulan muazzam bir sel, bin yılın felaketi seli devam ederken. Evet, hali hazırda binden fazla ölü var Hindistan'da. Bu yaşanan muazzam muson yağmurlarının ardından meydana gelen sel olayları ve toprak kaymalarında. Evet, ve şimdi yeni bir haber daha var. Bunu birkaç gündür takip ediyorduk ama yeni bir haber. Meksika Körfezi'nde şimdiye kadar tarihte görülmüş en büyük ölü bölge olduğu tespit edilmiş bilim insanları tarafından. Okyanusa karadan giden tarım gübreleri, kimyasal araçlar, kimyasal bir takım ajanlar çok yüksek bir şey olmuş. Yani 8500 mil kare toksik, tamamen zehirli bir derin deniz suyu var. Bütün yolunun üzerindeki bütün şeyleri, deniz yaratıklarını, balıkları, böcekleri, yani deniz böceklerini ve her şeyi öldürüyor, bitkilerini de. Yani NOAA diye kısaltılan National Oceanographic and Atmospheric Administration deniyor bunun adına. Yani bu, bununla ilgili en önemli kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nin Okyanuslar ve Atmosfer Yönetimi, onun uyarısı var. Ve yalnız Meksika Körfezi değil, sadece insana biraz uzak geliyor buradan mesela Türkiye'den bakıldığı zaman, konuşulduğu zaman, ama yani her yıl dünyanın denizlerinde, okyanuslarında meydana gelen ve sayısı ve büyüklüğü giderek artan ölü bölgelerden bahsediliyor. Şimdi en büyüğü tespit edilmiş. Şeyden, tarımlardan, yüksek tarım endüstrisinden çıkan nehirlerle beraber denize taşınıyor bu ilaçlar, kimyasallar ve orada nitrojen, Yani azot kullanılıyor. Büyük alg denen şeyler, bitkiler büyümesine yol açıyor. Bu bitkiler de alglar da oksijeni tamamen emiyorlar. Ve ne balıklara ne de diğer deniz canlılarına herhangi bir hayat hakkı kalmıyor. Hipoksiya evet. deniyor buna. 8500, oksijensiz kalıyorlar. Çok özür dilerim. 8500 mil kareyi etkiliyormuş. Şimdi onun şeyini bulmaya çalışıyorum ben de. Ne kadar büyük ölçekte kilometre kare olarak. Yani bu normalde 18.000 kilometre karelik bir alana yayılıyor aslında şey. Meksika Körfezi'nde. Bu yılki özellikle çok fenaymış. Çok daha büyük bir alana yayılacağı belirtiliyor. Çünkü ağır yağmurlar ve seller oldu bu yaz, bu ilkbaharda. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı diye adlandırılan asıl tarım yapılan bölgedeki bütün azotları da kirleticileri de okyanusa taşımış durumdalar. Hatta ünlü Time dergisi de şeyden bahsediyor, 153 bin tonluk böyle madde Mississippi'den Atchafalaya nehirlerinden Mayıs ayında akmış ki son 34 yılda görülmüş en büyük şeymiş bu. %16'lık bir artış var. Bloomberg'de etanol üretiminden bahsediliyor. Etanol üretimi de bu biyoyakıt denen, yani soyadan elde ediliyor. Yani soyadan farklı olarak Mısır'da mesela bu kullanılmadan olmuyor. Bütün bu gübreler, azotlu gübreler, onlar da işte böyle bir yola sokuyorlar dünyayı. Çok tarım endüstrisinin de büyük bir felakete yol açmakta olduğu haberi var. Yani dünyada okyanus üzerinde şu anda tamamen ölü bir bölge var. 8500 mil çevirmeyi hala beceremedim. Tutan ölü bir bölge var ve bu bölge içerisinde herhangi bir yaşam belirtisi de yok gibi duruyor. Evet. Yani birden çok fazla var. Sadece Meksika Körfezi'ndekinden bahsediyoruz. Bu yeni keşfedilmiş. Yani günün en önemli berbat olayı bu diyebiliriz. Bu arada Obama da tarihin en önemli konuşmalarından birini yaptı. İklim değişikliği konusunda. Ne kadar yani tarihi olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok, fakat bunun ne kadar etkili olabileceği konusunda ciddi sorular var, çünkü karşısında dünyanın en büyük endüstrisi mevcut. Fosil yakıt endüstrisi. Evet, fosil yakıt endüstrisi ve yani adam başına kongrede Amerika'da meclis üyelerinden kişi başına bir kongre üyesine, milletvekiline en az 3 hatta 3 ile 8 arasında profesyonel full time çalışan, tam zamanlı çalışan lobici var. Bu kömürcülerin, petrolcülerin, tuttuğu diğer enerji şirketlerinin, Koch biraderler gibi çok büyük zenginlerin tuttukları adamlar, onlar marke ediyorlar. Ama bu bütün dünyanın çeşitli ülkelerinde de aynı markaj, aynı politikacılarla enerji şirketlerinin işbirliği devam ediyor. Medyada da 41 saniye falan ayıranlar olmuş işte Obama'nın konuşmasına. Şimdi tartışılıyor. Ama içeriğiyle alakalı ben hala bir bilgiye erişemedim. Obama'nın söylediklerinde tartışılıyor çok. Olacak. Türkiye'de de hazırlanan bir eylem planı var. Bu Gezi Parkı olayları sırasında çıktı, fakat o esnada o sıcak gündem içerisinde biz veremedik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlamış iklim değişikliğiyle. İklim değişikliği için 2023 hedeflerini belirlediğinden bahsediliyor. Buna göre enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik miktarı 2015'e kadar %100 arttırılacakmış. İklim değişikliğiyle mücadele için bilim kampları kurularak öğrencilere eğitim verilecekmiş. Böyle bir eylem planı varmış 2023 için, ki gayet de geç olabilecek bir tarih galiba 2023. iklim değişikliği konusunda çeşitli yaptırımlar var. Bunların arasında demir yolu ve deniz yollarının yük taşımacılığındaki payının arttırılması, hava yollarındaki sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, vahşi atık sahalarının tamamının kapatılması ve öğrencilere de dersler verilmesi gibi durumlar var. Ama bakalım 2023'e kadar... Ama Türkiye zaten... Zamanımız var mı? Son derece, evet, zamanı kullanamadığı gibi dünyada şu anda önde gelen, yani iklim değişikliği konusunda işte bu küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımlarını 1990'a göre %115 artırarak bir rekor kırdı. Dünyada en fazla sera gazları salımlarını artıran ülke oldu ve bu yolda devam ediyor. Bunun da bir tam bir felakete yelken açmak olduğu konusunda herhalde kimsenin şüphesi yok. Bir yandan hem başbakan hem de Çevre ve Şehircilik Bakanı ne kadar çevreci olduklarını ve en büyük felaketin iklim değişikliği olduğunu Kızılderili atasözlerine de göndermeleri yaparak söylüyorlarsa da gerçeklik bu değil. Yani bir başka şey söylüyorlar, bir başka şey yapıyorlar. Ve Türkiye'de 23 yeni kömür santrali yapılmaya devam ediyor ve 86 santralinde sırada beklediği ilan edilmiş, lisans almış, lisans başvurusu yapmış ve toplam bu projelerle birlikte dünyadaki en büyük 4. kömür tehdidini oluşturuyor Türkiye, Hindistan, Çin ve Rusya'dan sonra. Bu mevcut şu andaki yakmayı kastedilmiyor. Yani bütün projelerde yürürlüğe girerse, ki bunlar da var, işte ilanları verilmiş, lisansları alınmış ve diğer fosil yakıt santral yatırımları da eklenince 21 bin megawatt kurulu güce sahip fosil yakıta dayalı projelerin inşa halinde olduğu görülüyor. Yani Türkiye dünyadaki en kötü katkılarda bulunan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Ve sürekli de devam ediyor bu. Yani her haberle beraber hemen yanında bir kömür ya da santralle alakalı bir ek bilgi bulabilmek mümkün. Mesela barış süreciyle alakalı konuşmuş Taner Yıldız, Enerji Bakanı. Türkiye kömür işletmelerinin elinde bulundurdukları sahaları rödevans yöntemi ve termik santral kurma şartıyla özel sektöre devrediyormuş. Böylece Bingöl ve Şırnak'taki kömür sahalarının elektrik santrallerine dönüşmesi için 2500 milyar dolarlık yatırım yapılacakmış. Ve Taner Yıldız da şöyle diyor: özellikle bölgede enerji alanındaki potansiyeli değerlendirme imkanını kavuşturacağız, bölgeyi kavuşturacağız şeklinde açıklamalar yapıyormuş. Evet, birkaç başka bilgi. Evet, aynen öyle. Birkaç bilgi daha verelim. Yani olumsuz sağlık etkileri 2010'da yapılmış. Ayın aynı, yani 2010 yılının her günü 7'şer milyon sigara içilmesinin sağlığa zarar vermesiyle eşit düzeyde olduğu açıklandı. Bu Greenpeace'in yeni araştırmaları vardı. Dün de bir basın toplantısı vardı. Kumin Aydun'un, uluslararası direktör Kumin Aydun'un da hazır bulunduğu bir toplantıydı. Ondan ayrıca ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Bugün Türkiye'de ayrıca da sadece 2009 ile 2012 arasında %40 artış kömüre bağlı enerji üretimi, güç üretimi. Bu da halk sağlığı üzerinde korkunç sağlık sorunlarının arttığı anlamına geliyor ve Türkiye'nin 12 şehrinde, İstanbul ve İzmir dahil, zehirli parçacıklı madde seviyesi kabul edilebilir rakamın en az 3 katına çıkmış Uluslararası Sağlık Örgütü'nün, WHO'nun. Ve her bir yıl için 42 bin yaşam yılı kaybı eklenecek yeni enerji santralleri projeleri devreye girerse. Çok korkunç rakamlar var. Ve Türkiye'nin de karbondioksit salımını 4 katına çıkaracak sonuçta. Stuttgart Üniversitesi'nin hava kirliliği etkileri modelleri de tartışılmış ve şu da çok ilginç ve çarpıcı bir şey. Bu da açıklanmadı bu raporlar ama ellerindeki bilgileri bizimle paylaştılar medyayla dün. Trafik kazalarında Türkiye muazzam sayıda insan kaybına yol açıyor. Dünyadaki en ileri ülkelerden biri, biliyorsunuz. Bu önlenemiyor. Herkes trafik kazalarında hep her bayramdan sonra, uzun tatilden sonra burada okuyoruz uzun uzun korkunç faciayı. Trafik kazalarında ölen ve sakatlananların üstüne çıkmış durumda. Sadece kömür yakılan santrallerden verilen solunum yolları zararları. Evet, sadece kanser de değil, buna dahil değil hesaplamak. Sadece yakılan değil, çıkarılan da aynı zamanda. Buna benzer insan sağlığına nasıl etki ettiğine dair bir hikaye de Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden geliyor. Faaliyetini tamamladıktan sonra rehabilite edilmeden bırakılan açık kömür ocakları köylüleri tedirgin ediyor şeklinde aktarılmış CNN'de, ama bu tedirginlikten de öte bir hal alıyor haberin içerisinde baktığınız zaman. İşte Malkara ilçesindeki Hasköy muhtarı Erol Çelebi konuşuyor ve şöyle diyor. Madenin çukurlarına hayvanlarımız düşüyor, çocuklarımız düşer korkusuyla araziye gönderemiyoruz. Malkara'nın ilçesine bağlı 4 köyü yakın alanlarda açılan ve rehabilite edilmeden bırakılan açık kömür ocaklarından bahsediyor kendisi. Ve köylülerin gayet tedirgin olduğundan söz ediliyor. Kapatılmadan bırakılan kömür ocaklarına ait çukurlara hayvanların düştüğünü ve derelerden zehir aktığını söylüyormuş köylüler. Ve Malkara'da açık kömür ocaklarına yakın olan köyler, Şahinköy, Pirinççeşme, Hasköy ve İbrica köylerinde yaşayanlar rehabilite edilmeden bırakılan bu açık kömür ocaklarının da bırakılmasını istiyor. Kadınlar düşük yapıyormuş. Bu bırakılan, açık bırakılan kömür madenleri, rehabilite edilmeden bırakılan madenler. Evet, bütün bunların işte çok önüne boyuna konuşulması gerekiyor. Şimdi çok Türkiye'de son derece ilginç bir... İnanılmayacak kadar ilginç bir tarihi dönemece gelmiş bulunuyoruz. Tam ortasındayız. Yani işte Gezi Parkı ile beraber ekolojik taleplerle birdenbire böyle patlayan ve bir bozkır yangını gibi her tarafı saran bir ayaklanma oldu ve devam ediyor malum. Aynı anda bir de dünyanın dört bir tarafında bu iklim değişikliğinin korkunç sonuçlarını artık durdurabilmek, önleyebilmek için, bunu bir harekete döndürebilmek için bütün iklim aktivistleri, gençler özellikle, çünkü kendi bu dünyanın gelecekteki bütün yükünü taşıyacak olanlar şu anda yaşayan gençler. Bundan sonraki bir zamanda artık onların çocuklarına ve onların da çocuklarına, yani torunlarına bırakacak bir gezegenin kalmayacağı noktaya doğru hızla ilerliyoruz. Onun için de 130'dan fazla ülkede 500'den fazla aktivist, iklim, genç insanı İstanbul'da toplandı. Pazartesi'den başladı. Bugün son plenary yapılıyor. İşte genel kurul gibi bir şey. Birleşmiş Milletler'in de iklim çerçeve sözleşmesinin kuruluşunun insanları da var, sorumluları da var. Ve bugün bitirip yarın da başka bir dünya mümkün demek üzere 130'dan fazla ülkeden gelen yüzlerce insan, ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek olan kendi deneylerini, yerel direnişçilerin toplanacağı büyük bir toplantı var. 15'te Haydarpaşa önünde, Numune Hastanesi'nin önünden toplanıp Kadıköy'e doğru yürüyecekler. Binlerce kişinin olması lazım ve orada işte, yani şunu söylemek gerekiyor belki, Gezi Parkı'nda başlayan bu kalkışmada insanlar muazzam sayıda gaz yediler. Perişan edildiler polis ve kolluk kuvvetleri tarafından, genç insanlar. Yıllardan beri de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde jandarmadan, polisten gaz yiyen, kendi topraklarını, yaşama alanlarını korumak isteyen çok sayıda insan vardı. Bunlar başta mesela Gerze, Sinop'un Gerze ilçesindeki insanlar, termik santral, kömür yakıtlı termik santral yapılmasın diye direndikleri için bu gazlara bir anda maruz kaldılar. Şimdi bu iki deney birleşiyor işte. Gelip anlatacaklar neden korumak istediklerini, yaşama alanlarını, sularını, işte hidroelektrik santrallerini, 3. köprüyü, 3. havalimanını, endüstriyel tarımı, bu işte okyanuslarda, denizlerde ölü bölgeler yaratan endüstriyel tarıma, sanayi hayvan çiftliklerine, yani iklim değişikliğinin bütün bu sebeplerine karşı mücadele eden binlerce insan yarın orada buluşacak. Ve işte aynı şekilde Gerzelileri, Dersimleri ya da biraz önce aktardığımız hikayenin kahramanları olan, daha doğrusu mağdurları olan, sularından zehir akan kömür yıkama yerleri nedeniyle sularının siyah aktığı, hayvanlarının zehirli asitli sulara düştüğü ve köylerinde düşük yapan kadınların olduğu, evlerinin etrafında dev çukur ve tepelerin oluştuğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olanlara bir şekilde yanındayız, dayanışma halindeyiz dememek için insanlar bir cumartesi günü Kadıköy'de olacaklar. Ve sadece Türkiye genelinden değil, dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var. Dört bir tarafından gelen yerliler var. Mesela Kızılderililer gelecek. Ve yakın bir zamanda eğer bu şekilde herhangi bir müdahale edilmediği takdirde, iklim değişikliğine dair politikaların da gerçekleşmediği takdirde tamamen yaşadıkları ülkenin ve ada ülkelerinden bahsediyorum şu anda, su altında kalacağını bilen ve öngören, bilimsel raporları da olduğunu söyleyen insanlar gelecekler Kadıköy'e. Yani binlerden binlerce yıldır orada oturuyorlar ama artık terk etmek, başka yere gitmek zorundalar. Çünkü yani tuzlu su basıyor bütün tarlalarını da. Ne yiyecek bulabilecekler ne de oturacak, barınacak yerleri kalıyor. Ve bu insanlar Haka dansı, savaş dansı boyaları ile Exxon Mobil gibi tarihin gördüğü, paranın tarihinin gördüğü en büyük şirketlere karşı mücadele veriyorlar ve kararlılar. Aslında gezi direnişçileriyle onların buluşmasının da çok ciddi bir anlamı olduğunu düşünmemek elde değil yani. Yani bu daha bugün merakla beklenen çılgın proje Kanal İstanbul'un güzergahı netleşti diye bir haber ver Haber3.com'dan mesela. Sanki bu bir İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişinin merakla beklediği diye veriyor bunu Kanal Haber3.com. En çok merak ettiğin konu buydu senin de değil mi Özdal'la beraber? Ne zaman yapılacak, nereden geçecek çılgın proje kanal diye. Karadeniz Marmara Denizi'ne bağlanıyor ve bütün ekolojik sonuçlarıyla tam bir yıkım olması ihtimalinin çok yüksek olduğu bizzat bilim insanları tarafından söyleniyor. Zaten görünen köyün de kılavuz istemediği bir şey, sadece büyük bir proje yaratmak, devasalık hastalığından meydana gelen bir şey. Neyse, bütün bunların da konuşulacağı bir şey. Ve bir de Bursa'da bir köyde, daha komşu köye gitmişler. Onu da söyleyelim. Kendileri bu buradaki radyo programlarında söyledi ki bazı köyler, Bursa'nın bazı köyleri, Orhaniye'de mesela, artık şey oluyormuş, damacana su kullanmak zorunda kalıyorlar. Köylerde. Bu akıl almaz bir şey. Ya Tekirdağ'da musluktan siyah su akıyormuş. Yani onu içen asitli sular akıyormuş ve içen hayvanlar o asitli sulardan, gölcüklerin İçerisinde bulunan suları içen hayvanlar da hayatını kaybediyormuş. Böyle durumlar var. Ve çok da çok uzak yerlerden bahsetmiyoruz. Tekirdağ. Buradan 2 ya da 3 saat uzaklıkta bir yer. Tophane'den bahsediyoruz şu anda. Evet, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'de içme sularını kirlettiğini iddia ettikleri mermer ocağı firmasının çevre etki değerlendirme, yani ÇED toplantısı için gelen yetkililere tepki göstermiş köylüler. Ve aynı heyetin komşu Kadriye köyüne gideceğini öğrenince ne yapmışlar? Traktörlere binip yola çıkmışlar işte, onlara paylaşmak için. Evet. Bu ya, yani hem yerel hem yatay hareketlerin ve dayanışmanın ilginç bir örneği var elimizde bu haberde. Aynı şeyi de işte İstanbul'da buluşan ve birbiriyle dayanışma haline giren binlerce insan, iklim aktivisti için de söyleyebiliriz. Gelip kendi deneyimlerini de yarından itibaren, yarın burada paylaşacaklar. Sonra da hepsi kendi yörelerine, evlerine dönüp kendi hareketlerini geliştirmeye devam edecekler. Bu çok önemli bir şey. Bu konuyla ilgili olarak Kumin Aydu'nun başında bulunduğu, yani Greenpeace International'ın, Uluslararası Greenpeace Örgütü'nün genel direktörü Kumin Aydu şey yapacak, yaptı bir dün Cezayir'de büyük bir, önemli, uzun bir basın toplantısı ile bütün bu konuları birbirine bağladı. Hem Türkiye'deki gezi direnişinin ne kadar esin verici olduğunu bütün dünya için ve kendisi için de anlatırken, bir yandan da dünyadaki kendisinde ta Mandela'nın zamanında 15 yaşından beri başlattığı mücadelenin bir parçası olarak, bugüne getirmesi olarak, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede kat edilen ve edilebilmesi mümkün olan yolları anlattı. Bunun bir bölümünü size bugün saat 10-10.30 arasında Gezi Parkı haberleri programında vereceğiz. Daha sonra da yarın saat 10.30'la 12 arasında Cengiz Işılay'ın 12.079 programını ondan ödünç alarak neredeyse tamamını, bu çok önemli bulduğumuz basın toplantısının çevirili, sorulu cevaplı bölümlerini de anlatacağız. Dünyanın önündeki en büyük tehdit ve iki şey birleşti. Gezi direnişiyle iklim direnişinin birleştiği bir nokta tam da İstanbul'dayız. Bunun da tanığı olmak üzere işte hem bizzat gitmeden önce Kadıköy'e de burada Açık Radyo'da Kumina Uydu'yla bunu paylaşma imkanı olacak dinleyicilerle. Şimdi bir ara verelim ama ara vermeden önce unutmayalım sözümüzü. Mandela'dan bahsettik. Güney Afrika hükümeti, ülkenin lideri, eski lideri Nelson Mandela'nın sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamış. Ve son 48 saat içerisinde dün yapılan açıklamaya göre kötüleşmişti. Ama hala kızı tarafından yapılan açıklamaya göre hala bizimdeymiş Mandela. Bir Mandela'ya da günaydın deyip istiyorsanız çıkalım. Evet, ona günaydın diyelim. Kumina Uydu'da onun en erken mücadele, yani kendisinin en erken yaşında onun mücadele arkadaşlarından biri zaten. Açık Gazete. Protect the World diye çocukların, aslında Avustralyalı çocukların Kiog diye bir bölgede yaptıkları bir çalışma bu. Ve tamamen artık bütün şeylerini, Avustralya'da tam bir kömür ülkesi, kömür üreten bir ülke ve o yüzden de Avustralya'daki kaygılı vatandaşlar, özellikle gençler ve çocuklar da kendi hayatlarını ve dünyanın da geleceğini koruyabilmek için büyük bir mücadeleye, çok büyük bir mücadeleye girdiler. Belki de en büyük mücadelelerden biri Avustralya'dan geliyor. Onun parlak örneklerinden biriydi de bu şarkı, bir büyük mitingden önce hazırlanmış, hazırlık çalışmaları babında yapılmış Protect the World, Dünyayı Koruyalım adlı bir şarkı. Bunları da bugün bütün gün, yani kendi Açık Gazete içinde de çaldığımız parçalar iklim değişikliğiyle ilgili olacak. Çünkü dünyadaki büyük buluşma İstanbul'da gerçekleşiyor. Başka bir dünya mümkün. Ve geleceğin, doğanın ve iklimi kaybetmemenin yolu bu mücadelede. Dünyanın dört bir tarafına da buradan taşınacak. Onun hazırlıkları had safhada devam ediyor. Yarın da Kadıköy'de taşlanacak. Sonra ülkelerine dönecekler. Gerzeliler Gerze'ye, Yuvarlakçaylılar Yuvarlakçaya, Samoalılar Samoa'ya. Samoalılar Samoa'ya dönecek ve bu mücadeleyi sürdürecekler. Evet, bu günün diğer haberlerine de bakalım. Ve en önemli konulardan biri olarak AKP'nin Gezi Parkı olayları için bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge vermesi var. Belki ondan bahsedelim. Dünyada da Türkiye'den hükümetin özellikle BBC'den Türkçe, BBC Türkçe'den Selin Girit'e karşı başlattığı kampanya üzerinden Türk basındaki otosansür de sorgulanıyor. Bunu da söyleyelim. Yani gazetecilerin kendilerini sansürlemeyi öğrendiği yer başlıklı. Mesela Constance Lech'in bir imzalı yazısı var. BBC Türkçe sunucusu Selin Girit Londra'da çalışıyor ve kendi ülkesinde çok az tanınıyordu. Ama bütün bunlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet karşıtı protestolarla ilgili yaptığı yayınlar nedeniyle Girit'i kendi ülkesinde karşı bir komplonun içinde olmakla suçlamasıyla değişti diyor. Saldırı sürekli medyayı protestoları alevlendirmekle suçlayan Erdoğan'ın tüm muhalefeti bastırma niyetinde olduğuna inanan diğer gazetecilere de korku saldı. Sıradaki siz olabilirsiniz diyorlar. Melih Gökçek'in özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı saldırgan Twitter mesajlarıyla başlatıldığını yazmış Constance Lech. BBC'nin hükümetin gözdağı vermesi diye tanımladığı kampanyaya karşı sert bir protesto mesajı yayınladığını da söylemiş. Ama Erdoğan'ın bundan pek etkilenmediği de açık. Çünkü bir gün sonra parlamentoda konuştu. Girit'in kendi ülkesine karşı komplonun bir parçası olduğunu söyledi. Ve bunların Girit'in bu yaptığı haberin de kendi yazdığı şeyler değil, doğrudan doğruya katıldığı bir forumdan söylenenleri aktarmaktan ibaret olduğunu hatırlatalım. Evet, sadece bunu kesip biçilmiş bir şekilde servis edildiğin bir propaganda ürünü olduğunu da hatırlatalım bu demeçlerin. Evet, ve Başbakan'ın ve Melih Gökçek'in söylediklerinin de gerçeklikle hiç alakası yok. Çünkü Girit'in sözleri değil, onunla Girit bir gazetecilik yaparak onları aktarıyor. Ama genel yazıda da Türk medyasında otosansürü içeri alıyor. CNN Türk Televizyonu'nun İstanbul'un merkezinde Erdoğan'ın 10 yıllık iktidarında görülmemiş protestolar yapılırken Penguen belgeseli yayımladığını da hatırlatmış. Dün de Sarı Sülüğün bazı görüntülerinin yayınlanması üzerine de bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi ATV'nin sabah binasının önünde. Evet, dün akşam. Bu olay, aslında bahsettiğiniz olay, Ethem Sarısülü'nün üzerinde kamuflajlı elbiselerle hatıra fotoğrafı çektirdiğine dair bir karakolda ya da bir savaş bölgesinde bu tip fotoğrafların kendi bilgisayarından ele geçirilip medyaya servis edilmesiydi. İlk önce bu medyada bakın işte terörist karşınızda şeklinde lanse edildi. Fakat ailesinden verilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir karakolunda çalışmış taşeron bir işçi olarak Ethem Sarısülü ve ardından da bunları hatıra fotoğrafı olarak çekmiş. Böyle bir durum vardı. Yani bu da gerçek olarak lanse edildi medyada. Fakat bu medyadaki sansür durumu sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda son yıllarda ortaya çıkan bütün isyan hareketlerinde başlıca sorunlarından ve ortak simgelerinden biri haline gelmeye başlamış olaylarından biri. Paul Mason yazmıştı, BBC ekonomi editörü. Brezilya, Türkiye ve Bulgaristan'daki küresel gençlik isyanlarının ortak simgeleri adlı başlıklı yazısında devlet propagandasının sansürü ve hükümet yanlısı ana akım medyayı ortaklaştığını, bu durumların ortaklaştığını ama bunların kolayca atlatılabileceğini söylüyordu. Mısır'dan örnek vermiş mesela kendisi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı isyanın ilk günlerinde güvenilirliğini tamamen yitiren Mısır Devlet Televizyonu'ndan bahsediyor. Bu ayda Türkiye televizyonlarının aynı şekilde isyan haberi yapmaması şikayet bombardımanına yol açtı şeklinde yazmış BBC'de. Bir siyaset bilimi profesörü bana, fakat bu şikayetlerin hepsi 35 yaş üstü insanlardan geldi. Gençler televizyon seyretmiyor ve televizyon haberlerinde gördüklerine zaten inanmıyor şeklinde aktarmış siyaset profesörü de Paul Mason'a. Evet, Today Zaman gazetesi editörlerinden Fatma Demirelli de Constance Leach'in yazısında, Guardian'daki yazısında şöyle geçiyor. Gazeteciler şimdi kafalarında bir tür bölünme yaşıyor. Bir yandan haberi görüyorsunuz ama öte yandan derhal kimsenin ayağına basmadan nasıl bu haberi yaparım diye düşünüyorsunuz. Yani bir çeşit otomatik refleks oldu demiş otosansür, ki olabilecek en büyük tehlikelerden birinden bahsediyoruz. Fikir ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından ve demokrasi açısından şüphesiz. İşte 67 gazeteci hapiste, otosansür yeni bir durum değil, ancak Gezi Parkı eylemlerinde çok daha dikkat çekici bir hal aldığını da söylemiş Constance Leach. Andrew Gardner'ın da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı şey de söylemiş, uluslararası medyada geniş bir şekilde işlenmesiyle olayların ana akım Türk medyasındaki sansür daha bir görünür hale geldi demiş. Evet, bu yayın stüdyolarındaki, canlı yayın stüdyolarındaki ya da programı hazırlayanların yaptığı sansürdü. Bir de biliyorsunuz sahada olan sansür vardı. Yani Gezi olayları sırasında o çatışmaları çeken ya da o polisin sert müdahalesini çeken gazetecilerin polise nasıl bir şiddetine maruz kaldığını da aktarabilme fırsatı bulmuştuk Açık Gazete'de. Bunlarla alakalı olarak biraz önce bahsettiğiniz Today Zaman gazetesinde dahi onların muhabirlerinin dahi aynı şekilde polisin sert müdahalesine maruz kaldığını da söylemiştik. Bir de ayrım yok yani. Dayak yiyen gazeteci Abdura Bahadır Gültekin'den bahsetmiştik. Yani protestolar sırasında dayak yiyor. Basın mensubu olduğumu söyledim ama önce hakaret ettiler, küfrettiler, sonra da dövmeye başladılar diyor. Yere düştükten sonra birkaç polis dövmeye, tekmelemeye devam etti diyor. Böyle bir durum. Yani gazeteciler şimdi gerçekten bir şeyler buluruz korkusuyla araştırmaktan korkuyorlar diye de yazıda önemli tespitlere yer açılmış. Bu başka bir yazıdan bahsediyorum şu anda. Yani Russia Today'den Star TV'ye, ATV'den Reuters'a kadar bütün neredeyse Türkiye'deki ve dünya üzerindeki önde gelen birçok medya kurumunun mensubu polisin bu şiddetine maruz kalmıştı. Bunlarla alakalı da adliyede suç duyurusunda bulunuldu geçtiğimiz günlerde. Bakalım devamında neler olacak bu suç duyurusunu, biz de aktarmaya çalışacağız. Evet, çok kısa kısa diğer haberlere de bakalım. Gezi eylemlerinde olduğu gibi izinsiz olarak hastalara yardım eden doktorlara ceza verilmesini öngören bir yasa da meclis komisyonunda kabul edilmiş. Bir yandan da yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden değil, mecliste de etkili bir şekilde kullanılıyor bu baskıcı yöntemler. Tasarıda ruhsatsız sağlık hizmeti sunma suçu gibi düzenlemeler doğrudan doğruya Gezi'deki doktorlara yönelik olduğu, yani Gezi ile çok önemli bir alıp veremediği var. Ruhsatsız sağlık hizmeti sunmak tam olarak nedir, o kısmını ben galiba anlayamadım ama şöyle bir haber hatırlıyorum geçtiğimiz günlerde. Belki Sağlık Bakanlığı da bu konuya dikkatini çeker de tam istediği ölçülerde bir doktor sınıflandırmasına da erişir. Mersin Üniversitesi'nde hastalara rahatsızlığına göre gideceği polikliniği belirleyen Robo Doktor adlı yeni bir çalışma varmış. Bu Robo Doktor maddi imkansızlıklar nedeniyle konuşamıyormuş. konuşma hizmetini yapması için de biraz desteğe ihtiyacı varmış. Sağlık Bakanlığı bu tip araştırmalara da ihtiyaç kanalize ettiği zaman, bu ihtiyaçları karşıladığı zaman da tam istediğini gibi robot doktorlar elde edebilir diye düşünüyorum ben. Yani konuşmasın, daha doğrusu konuşsun ama programlandığı şekilde konuşsun, ameliyatı yapsın ama programlandığı şekilde ameliyatı yapsın. Bu şekilde tam yasa çıkarmaya da gerek kalmayacak bir doktor sıfatı elde edebilir galiba Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı. Robocop, Robodoc. Robodoktor. Sonra bakarsanız bu tip toplumsal olaylarda sınır tanımayan doktorlar gelip müdahalede bulunurlar. Onların gözaltına alındıkları haberini veririz belki ileride. Hiç belli olmaz. Robopol, Robodoc. Evet, bir önemli haber de daha şeyin durumu, Edward Snowden'ın durumu belli olmadı. 30 yaşındaki whistleblower dedikleri işte Amerika'nın gizli casusluk faaliyetlerini bütün vatandaşlar aleyhine yaptığı faaliyetleri vatandaşlar yararına açıklayan eski CIA ve NSA görevlisi Moskova'da bekliyor hava transit bölgesinde. Buna karşılık Ekvador'a da ciddi tehditler oluşturmuş. Hatta Obama daha fazla bütçeden para harcamayacağız bu meseleyi, filme de çekilir filan diye espriler yapmış. Ama bir yandan da aba altından, hatta abanın altından da değil, bayağı sopayı gösteriyor ve Ekvador'a yardımlarını, her türlü ticari işbirliğini de keseriz diyor. Çünkü Ekvador gibi yoksul ama çok önemli gelişmelere imza atmış bir ülke, özellikle de çevre konusunda, bir de Julian Assange'e de sığınma hakkı tanıdığı büyükelçiliğinde, Londra büyükelçiliğinde için çok ön planda ve dünyaya da mesela çevre konusunda görülmemiş bir şeyle çıktı. Petrol bulunan bölgede ama aynı zamanda Yasuni diye dünyanın en zengin biyolojik çeşitliğin bulunduğu bir orman, yağmur ormanı bölgesini altında da petrol aramayla mahvedecek bir proje var. Ben bunu çıkartmam petrolü elbette ama siz bunu çıkartmamanın bedeli olarak da birkaç milyar doları da aranızda verirseniz çok iyi olur hepimiz için dedi. Bunu da daha henüz kabul etmediler. Böyle bir yer. Ekvador'dan son olarak Snowden konusunda şey yap, şantaja boyun eğmeyiz diye bir şey gelmiş. Çok ilginç. Amerikan şantajına boyun eğmeyiz diyorlar ve yani senatörlerden Robert Menendez Ekvador'a ticari öncelik statüsü, en ziyade müsaadeye mazhar devlet denilen statüyü tanımayacağını söylemiş eğer kabul ederse Snowden'ın başvuru talebini. O da çok ilginç bir şey yapmış. Anlaşmayı önceden iptal etmiş. Daha sonra ermeden. Ekvador'da böyle bir şey. Yani Snowden için daha fazla bütçe harcamayacak ama Snowden'a karşı tehditler içinde biz de daha fazla şey yapmayız diyorlar. Yani dünyanın en acayip durumlarından biri var aslında. Amerika'nın casusluk faaliyetlerini açığa çıkaran adamı casusluktan yargılamak gibi bir İroni ötesi bir tuhaflık var. Bu arada da CIA'nin yeni başkanı John Brennan bütün bu sızmaları önlemek, ezmek için yeni bir plan yapıyormuş. Artık kimsenin sızmaması için ağır durumlar, kozmik oda. Kozmik odalar yapmaya ve bu sızdıracakları felaket sonuçlar bekleyeceğine ilişkin bir şey ezeceğiz ama diye. Ama dünyada her zaman vicdan sahibi insanlar oluyor. O da sızmış. O da mı sızmış? Bu haber de sızmış. Bu haber de sızmış. Evet, dünyada her zaman bir vicdan sahibi insan olacaktır. Bu tip kararlar karşısında durabilecek kadar cesur insanlar tarih boyunca oldular. Bundan sonra da galiba olacaklardır. Edward Snowden bunlardan bir tanesiydi. Evet. Bu arada dış haberlere geçerken Mısır'da gergin bir gün yaşanacak bugün. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları ve destekçilerinin kitlesel gösteriler düzenlemeye hazırlandığı Mısır gergin bir güne hazırlanıyor demiş BBC Türkçe. Karşıt gösteriler de var. Eylemler var. Başlıca muhalif gruplar dün Mursi'nin diyalog önerisini reddetmişler. AKP'den Gezi Parkı önerisini de söylemiştik ama ayrıntısına da bir saniye girersek meclis araştırması istemiş. neyi araştıracaklar bilmiyorum ama 148 milletvekili imzasıyla meclis başkanlığına verilen önergede muhalefet ve sosyal medya nasibini almış. Yani komplo üzerine çalışılıyor anlaşılan. Provokatif dil kullanılmıştır. Sosyal medyada olaylar abartılmış ve provokatif dil kullanılmıştır. İç savaşın çıktığı, onlarca hatta yüzlerce ölü olduğu, soykırım yapıldığı, binlerce kişinin kayıp olduğu gibi şeyler diye bir önerge verilmiş. Yani bu niye halk ayaklandı bunca yıl sonra demokratik taleplerle çıktı, bunu araştıralım demek yerine bunları kim kışkırttı bizim üstümüze getirdi diye bir şey. Genellikle bu şekilde oluyor Türkiye'de. Fakat milletvekillerinin bile biber gazından etkilendiğine dair haberleri de dün söylemiştik galiba. Evet, Türk polisinin biber gazı kullanması sırasında ilgisiz vatandaşların ve bizzat polislerin kendisinde zarar gördüğü İçişleri Bakanlığı genelgesinde kabul edilmiş. Aman demişler İçişleri Bakanı Güler'in imzasıyla, aman gaz kullanılan yerlerde okul, hastane, kreş ve huzur evi gibi yerler olup olmadığına dikkat edin. Yakınlarında mı, içinde mi? Çünkü benim bildiğim üzere mesela Alman hastanesinde Ciğerli'de meydana gelen kreş diyor artık. Alman hastanesinin içerisine sıkılmıştı tomadan sular. Gaz bombaları büyük elçiliklerden içeri atılmıştı. Böyle durumlarla karşılaşılmıştı. Ama İçişleri Bakanı yaptığı açıklamasında yeni bir düzenlemeden de bahsediyor. Polis artık uyardıktan sonra uyarıların içerisine bakın gaz bombası da kullanacağız, ona göre dağılın yoksa bu gaz bombasına maruz kalacaksınız diye göstericileri de uyaracakmış. Nasıl büyük bir adım değil mi? Evet, çok mükemmel yani. Vali basından şiddet görüntülerini de istemiş. Çünkü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası da böyle olmuyor deyince şiddet mi var, bana gönderirsiniz bakarız. MOBESE'leri de o zaman MOBESE görüntülerini de gazetecilere göndersin. Arada böyle bir takas olsun. Evet, şimdi bu şekilde devam ediyor. Gündelik haberlerimiz var. Ve biz şimdi tekrar iklim için programımıza geçelim ve bugün tamamlanmakta olan bir kere dünyanın çevre aktivistlerinin toplantısından haber alalım. Sonra da yarın neler olacağına ilişkin 350 Türkiye'den Mahir Ilgaz dostumuza bağlanalım. İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Günaydın Mahir, merhaba. Günaydın hocam, günaydın Can. Günaydın. Nasıl gidiyor? Bizi bilgilendir bugün ve özellikle de yarın hakkında biraz lütfen bilgilendirir misin? Gayet iyi gidiyor. Epey artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik gibi bir durum var programın. İşte bugünkü program, sonra yarın sabahki program, sonra da yarın sabah hep beraber İstanbul'un ve Türkiye'den gelen ekoloji hareketlerinin önemli bir bölümüyle beraber Kadıköy'e gidiyoruz. Şeyden bahsedeyim, dün burada Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriyası'nın başındaki Christiana Figueres vardı. Greenpeace Uluslararası yöneticisi Kumi Naidu vardı. Onların önemli konuşmaları oldu. Belki biraz onlardan bahsetmek gerekir. Sonraki basın toplantısında en benim çarpıcı bulduğum noktalardan bir tanesi şuydu. Hazırda eylem günden önce söylemekte fayda var bence. Christiana Figueres'e gazetecilerden bir tanesi şey sorusunu sordu. Yani gizli olaylarıyla ilgili düşüncesini sordu. Christiana Figueres de kendisinin Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriyası'ndan olduğunu ve burada resmi bir ziyaret için olmadığını, tüm dünyadan işte İstanbul'a gelip iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmaya çalışan gençlerin hareketini, eylemini, zirvesini ziyaret etmek için burada olduğunu söyledi. Ama bunu söyledikten sonra da şunu söyledi. Bu meseleler hakkında yorum yapmam benim elbette doğru olmaz. Ama şu kadarını garanti edebilirim dedi. Eğer iklim değişikliği konusunda adım atılmazsa bu hareketlerin kat be kat fazlasını misliyle yaşamamız mutlak olur, kaçınılmaz olur. Bunu söyleyebilirim. Tüm hükümetlere söylediğim gibi Türk hükümetine de, Türkiye hükümetine de bunu iletebilirim dedi. Evet, bütün dünya patlar dedi zaten. Bütün patlamaya... dünya patlar dedi, evet. Evet. Evet, çok önemli bir şey. Fakat bu şimdi elimdeki gazetelere şöyle bir bakıyoruz. Cristina Figueres'in bu konuşması ve bu konudaki şeyler pek yer almamış medyada gibi görünüyor, yerleşik medyada. Neden acaba? Onu bilmiyorum. Siz söyleyin bana gazeteci olarak. Bilmiyorum ki, biz belki de otosansür yapmışlardır. Yapmaz. Türkiye medyası öyle bir şey yapmaz. Yapmaz, evet, doğru. Evet, örneklerini evet. Görmedik. Ayrıca tak Figueres'ten başka Kumin Aydın'ın basın toplantısında da ayrıca bulunduk. Biz dün Greenpeace'ten Cezayir'de çok önemli, bize de çok önemli görünen şeyler söyledi. Onu da bugünkü medyada pek göremiyoruz ama belki yarın yer alacaktır. Ayrıntılı bir basın toplantısıydı ama bizde de bugün hemen 10-10.30 arasında bir bölümünü yayınlayacağız. Çok önemli geldi bize. Hem Gezi Parkı hem de şeyle ilgili söyledikleri genel iklim değişikliği. Çok önemli konuştu, evet. İklim hareketiyle ilgili o da çok önemli açıklamalar yaptı. Burada da çok önemli açıklamalar yaptı. Bir kere şunu söyledi. Türkiye'deki kömür karşıtı hareketlerden bahsetti Kumin Aydın ve şöyle konuştu. Türkiye'deki kömür karşıtı hareketler, yani bu herhangi bir şey olmadan, uluslararası camiada hiç bilinmezken başladı. Ve hiçbir şekilde işte hani Türkiye'den yönlendirilen komplo teorilerine karşı konuştu. Hiçbir şekilde kimsenin haberi yokken zaten vardı. Gerze'de insanlar 5 yıldır direniyordu. Hala da direnmeye devam ediyorlar. Bu gibi komplo teorilerinin o yüzden ne kadar saçma olduğuna dikkat çekti bu şekilde. Evet. Durum bu şekilde. Yani burası gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Yaklaşık 600 kadar genç iklim aktivisti, iklim lideri, artık nasıl adlandırırsak bunları, çok yoğun bir program içinde çalışmaya devam ediyorlar. Herkes kararlı. Şunu söyleyebilirim. Hani iklim değişikliği belki işte tartışmasız olarak çağımızın en büyük tehlikesi. Çünkü dünya üzerindeki yaşamı doğrudan ilgilendiren bir şey. Ama fosil pahalıya satma konusunda herkeste bir fikir birliği var. Yaşamı korumaya yönelik de çok ciddi bir çaba var gençler arasında. Özellikle yarın da bunun bir örneğini göreceğiz. Kadıköy'de Türkiye'deki kömür karşıtı, HES karşıtı, nükleer karşıtı hareketler birleşiyorlar. İklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlı ve iklim değişikliği konusunda sürdürülebilir çözümler talep etmek için buluşuyorlar. Saat 3'te, 3.30'da Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde. Oradan bir yürüyüş olacak Kadıköy Meydanı'nda. Sonra da bir konser olacak. Konser ve konuşmalar olacak. Buradan da önemli sayıda genç iklim aktivisti oraya katılacak, bunu da söyleyebilirim. Evet, bu yani bayağı İstanbul'da biraz da tarihin verdiği bir ilginç şeyle, kavşak sonucunda tarihin getirdiği, şansın getirdiği dünyanın en önemli iklim hareketi, gençlerin hareketi ile dünya, Türkiye'nin en önemli gençlerin yürüttüğü başkaldırı hareketinin tam bir buluşmasına tanık olduk. Bu da az buz bir şans değildi yani. Evet, bunu böyle değerlendirmek lazım. Bir şans olarak düşünmek lazım bence de. Evet, biz de şimdi yarın da Kumin Aydın'ın şeyini... Dünkü bu senin de sözünü ettiğin şeyleri basın toplantısında da kısmen söyledi ve soru ve cevaplarla çok ayrıntılı bir konuşma oldu. Onun ana hatlarını da yarın cumartesi günü bu Kadıköy buluşmasından önce radyodan da 10.30'la 12 arasında yayınlayacağız zaten. Bunu da buradan şimdiden bir kez daha duyurmuş olalım. Mahir, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Diyelim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Dinleyen herkesle yarın buluşmak üzere diyorum Kadıköy'de. Hoşça kal. Görüşürüz. İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Gayet iyiyiz. Yoğun bir faaliyet halindeyiz. Hem radyoda hem de Türkiye çapında. Evet. İstanbul bütün parklar ayakta. Dün Abbas Ağa Parkı'ndaydık. 1500-2000'e yakın insan vardı. Evet. Müthiş canlı bir diyalog da vardı orada. Devam ediyor. Yani bir aya yakın oldu. Belki de tam bir ay oldu mu bilmiyorum ama 29 gün ya da 30. günündeyiz Gezi Parkı'nın. Hangi günü başlangıç alırsanız alın Gezi ayaklanmasının ve olaylar durulmak şöyle dursun. Çok ciddi bir tartışmalarla dört bir tarafında Türkiye'nin devam ediyor. Evet, çok enteresan bu forumlar devam eden. Türkiye'de aslında örneği görülmemiş belki de çapta olaylar bunlar. Niye? Çünkü hani çapta derken hani siz 1500 kişiden vesaire bahsediyorsunuz. Sadece katılım açısından değil, farklı farklı kesimlerin katılması açısından. Daha önce siyasi grupların bir araya geldiği, aynı siyasi bayrak altındaki bir anlamda bayrak derken işte görüş altında toplanan insanların bir araya gelip oluşturduğu bir takım faaliyetler olmuş olabilir. Ama gerçekten görüşü ne olursa olsun, hangi kesimden gelirse gelsin, o tarzda bir insan topluluğunun bir arada olması, çeşitli şeyleri konuşuyor olması, bu Türkiye için yeni bir şey tabii. Hele ki ne kadar bölünmüş olduğumuz düşünülürse, bardağın boş tarafı da o. Benim var olduğunun farkında olmadığım kadar arada ayrımlar varmış aslında. Farklı kesimlerin endişeleri, dertleri, birbirleriyle olan sıkıntıları, bunlar çok önemli şeyler tabii aslında. Hani birçok şeyi ben aştığımızı düşünüyordum aslında Türkiye'de. Birçok ayrım da aşılmamış meğerse. Ama tam tersinden de bakılabilir. Birçok şeyi de tamamen hiç farkında olmadan aşı vermiş bu genç insanlar. Aynen. Bambaşka bir şey gösterdi. Hatta ilginç bir anekdot anlatayım izin verirsen kısacık. Evet, tabii ki. Bu İstanbul'da yapılmakta olan ve tam denk gelen işte köyse iklim değişikliğine karşı mücadele eden iklim genç iklim aktivistlerinin toplantısında bir panelde konuşuyordum. Bir Pakistan'dan bir kadın gazeteci de vardı. İklim aktivisti o da olarak gelmişti. Şeyi sordu. Bu gençlere tavsiyeniz, bunca yıldır uğraşıyormuşsunuz işte öğrendiğime göre radyoda dedi. Bu iklim aktivistlerine, gençlere ne öğütleriniz olur diye sorunca ben de onlara hiçbir öğüdüm yok, onlardan öğreniyorum dedim ki bunu iltifat içinde söylemedim. Gerçekten çok öyle. Önemli bir süreç geçiriyoruz, onlardan da çok şey öğrenildi. Ben de ilk kez kendimi yaşlı hissettim gerçekten açıkçası. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Bir anlamda şu bakımdan yaşlı hissettim her şeyden önce. Bizim kuşaklarımız o kadar çok o ayrı gayrılıklarla yaşamış ve bunu da bir anlamda içine de fark etmeden demek ki sindirmiş de. Özellikle de tabii ülkenin hani batısından gelenler veyahut da daha batılı bir hayat tarzı sürmüş olanlar. İşte bu da bir seçim değil ki yani hayat. Aile vesaire sizi getirdiği bir nokta var. belli bir eğitimden geçiyorsunuz, bilmem ne oluyor, bir bakmışsınız hani bir takım etiketler üstünüze zaten yapışmış, bir hayat stili de yapışmış. Şimdi işte o ayrımlar üstünden de bakılıyor Türkiye'ye. Türkiye'nin kendi içinden de bayağı bir hala bu ayrımları kullananlar var. İşte laikler, dindarlar, beyaz Türkler, siyah Türkler. Aslında tam olarak neden bahsettiğimizi de bilmiyoruz. Belki bu anlamda Brezilya ile ilgili değerlendirmelerde hep baktığımızda bir sınıfsal değerlendirme var ortada. İnsanları işte şöyle böyle ayırmadan. Brezilya'da ayrıca zaten 200 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'den bu anlamda. Türkiye'yi katlayan büyüklükte ve kalabalıklıkta bir ülke. Orada aslında sınıfsal pencereden baktığımızda çok daha iyi aslında insanın kafasında bir takım şeyler oluşabiliyor. Fakat Türkiye'de işte yapışıp kalmışız o beyaz Türkler, siyah Türkler falan. Neden bahsettiğimizi de bilmiyoruz. Bu konuda doğru düzgün fazla bir araştırma, fazla bir çalışma da yok. Hani söylenmiş ve ondan sonra o orada kalmış gibi. O açıdan bu etiketleri de kullanırken ve Gezi ile ilgili yorumlar getirirken de bence bizi çok yanlış yerlere getirebilir bu bakış açısı. Ondan o anlamda kendimi o yüzden yaşlanmış hissediyorum. Hala o bakış açılarına hem mahkum edilen hem o bakış açılarının bir anlamda hayata öyle geçmiş biri olarak işte gençler deyince çok farklı şeyler çıkıyor ortaya. Bambaşka bir dünya oluşmuş biz farkına varmadan zaten. Bu çok önemli bir şey. Evet ve siyasi şeyleri de tartışılıyor bu forumlarda. Önemli olan bir takım eylemlerin yanı sıra mesela işte meclislerde nasıl nüfuz edebiliriz? İşte siyasi partiler kanununu değişmesinin çok önemli olduğunu, yeni oluşumlarda yeni bir toplumun kurulması yönündeki vizyonun içine pratik bir takım şeyler de giriyor. Yani nasıl etkileyebiliriz, değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz toplumu tartışmaları da başlamış durumda yani. Evet, o tabii çok çok önemli ve herkesinden, her insanın işin içine girmesi çok önemli. Çünkü hala baktığımızda siyaset hep bölen bir rol oynamış Türkiye'de. İşte bu sadece Türkiye içinde de değil, Türkiye dışındaki Türklere baktığımızda, Türkiye'den gidenlere baktığımızda da bu durum böyle. İşte Almanya'daki Türklere mesela vesaire. Herkes işte taksi şoföründen tutun, fabrikadan işçisine kadar siyasi görüşüne göre kamplaşıp ayrılıp birbirinden hem birbirine ona göre yakın duruyor veya uzak duruyor. Mesela baktığımızda. Türkiye'de de aileler içinde dahi böyle müthiş ayrımlar, bölünmeler olabiliyor. Siyaset aslında bu kadar da bölen bir şey, bu kadar insanın hayatında derin ayrımlar getiren bir şey olmaması lazım. Veyahut da işte etiket meselesinden bahsetmiştim. İşte mesela illa muhafazakar birine baktığımızda, dindar birine, ya bütün bu kavramlar aslında şu an elimizde çok boş kavramlar. Ne demek muhafazakar, ne demek dindar? Bir anlamda muhafazakar siyaset dediğimde ben aslında çok farklı bir şey, dinle hiç alakası olmayan bir şey anlıyorum. İşin içine mesela daha Amerika'da cumhuriyetçileri katabileceğim. İlla dinle çok alakası hem ilişkisi olabilir hem de olmayabilir. Yani bu kullandığımız kavramların tarif gücü yok artık. İşte mesela Füsun Üstel'in ve Birol Caynaz'ın yaptığı bir araştırma vardı beyaz Türklerle ilgili. Kemalist beyaz Türkler diye mesela bir şey var. Adeta Amerika'daki White Anglo-Saxon Protestant gibi WASP tarzı. Şimdi ya yani bu etiketler, yani o çok açık toplum için yapılan ve Bilgi Üniversitesi'nden yapılan beraber bu çalışma elbette ki çok değerli ve bir şeye de işaret ediyor. Ama dediğim gibi artık bu şeyler, bakış açıları, bu sınıflandırmalarla nereye ne kadar gidebiliriz? Onun için işte Brezilya ile ilgili karşılaştırmalar bence Türkiye'nin ile yaptığımızda önemli. Neler benzemiyor, neler benziyor, neden yaklaşımlar da bu anlamda farklı? Brezilya'da mesela işte reformlara girişilmesi, bu işin hemen işte bir takım tedbirler alınmaya çalışılması. Evet, orada da işte polis göz yaşartıcı gaz kullanıyor, işte biber gazı kullanıyor. Ama farklı şeyler var. Türkiye'de kullanılan biber gazının dozundan, biber gazı değil de aslında çok da kimyevi bir şey olmasına kadar doğru düzgün şeffaflık üstüne sağlanamamış bir takım şeyler var. Yani işte biber gazının türleri var. Bir tanesi tamamen biberden gelen bir şey, yapılan bir şey. Türkiye'de kullanılan son derece kimyevi bir türü mesela. Ondan sonra Avrupa'da da bu kullanılıyor, bilmem ne diliyor. Son derece böyle aslında çifte standartlı yaklaşımlarla. Evet, Avrupa'da da kullanılıyor ama sadece işte gerçekten biberden yapılanı ve çok sadece o diyelim ki kalabalığı dağıtmak için çok düşük bir dozda olabileni. Burada insanların gözlerine, kafalarına o kapsüllerin sıkıldığını, atıldığını görüyoruz. Bu dünyada örneği olabilen bir şey değil, eğer bir demokrasiden bahsediyorsak. O yüzden sert polis görüntüleri hiçbir zaman hiçbir yerde kabul edilemez ama bu kadar insanın öldüğü, yaralandığı, gözlerini kaybettiği gösteriler de yok ortada. Ondan dolayı zaten dünya bu kadar ilgi gösterdi Türkiye'ye ve ondan da daha önce bahsettik. Hani geçen haftada niye bu kadar ilgi komplo teorileriyle bağlamak yerine Türkiye'ye olan ilgiden bahsetmek lazım. İşte bakın, iklimle ilgili bu kadar önemli bir toplantı gerçekleşiyor Türkiye'de şu an. Evet. Türkiye'de ama daha önceki haftalarda da hep konuşuyorduk. İstanbul'da mesela kaç tane küresel çapta büyük toplantı, değil mi, üst üste gerçekleşiyordu. Veyahut da işte Türkiye'yi ilgilendiren meselelerle ilgili uluslararası katılımla. Adeta hangi toplantıya nereye yetişilebileceği belli. Yani işte sadece İstanbul'da da değil, bir tane Ankara'da, bir tane Diyarbakır'da, bir tane işte Türkiye'nin başka bir yerinde. Bazen 4-5 tane büyük toplantının bir araya geldiği oluyordu. İşte akademisyenlerin Türkiye'ye gelişi, insanların Türkiye'ye işte akın akın ziyareti vesaire. Son yıllarda çok dünyanın Türkiye'nin ayağına geldiği bir noktadayız. O zaman elbette de ilgi olur. Evet, hem de nitelikli bir ilgi olur. Fakat bunu işte burada tam bu noktada çok önemli bir ayrım, kırılma noktası da var gibi gözüküyor. Yani gerçekten odak noktasında yer alıyor ve çok büyük destek mesajları geldi. Başta Brezilya olmak üzere esin kaynağı, evet, olarak kullanıldı. Buna karşılık mesela hiç kavrandığı, daha doğrusu bir işte cognitive dissonance mı ne diyorlar, onu dünkü konuşmasında şeyde Kumi Naidoo da Greenpeace'ten söyledi. Yani algılama sorununda çok ciddi bir problem var. Yani belki bunu başka programlarımızda da konuşmalıyız, Güven Bey'le, Güven Güzeldere ile falan. Psikoloji ve felsefeyi de anlatıyor. Şimdi mesela önerge veriyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Yeni haber bu. T24'ten okuyoruz. Ve Gezi Parkı önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mecliste araştırma için 148 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına veriliyor. Ne bekler insan normal olarak? Böylesine Türkiye Cumhuriyet tarihinin, hatta belki Osmanlılardan beri görülmüş en büyük kitle hareketlerinin görüldüğü bir olayın işte altında yatan sebepler, sosyopsikolojik ve demokrasiye ilişkin filan sorunlar. Hayır, öyle değil. Diyor ki önergenin gerekçesinden okuyoruz. Protestolar kısa zamanda herhangi bir amacı veya talebi olmayan hükümet aleyhtarı şiddet ve vandalizm görüntülerine sahne olan ideolojik bir harekete dönüşmüştür diyor. Soru nerede peki? Bu gerekçesi ondan sonra. Soru var ama içerisinde. İnşallah vardır yani. Yani şimdi bu kadar bozuk bir şey, yani şey demiş sonunda, şöyle bitiyor, belki Can'ın sorusuna da cevap teşkil eder mi bilmiyorum ama işte yol genişletme çalışmaları çerçevesinde başka yerlere nakledilmek üzere bazı ağaçların sökülmesine karşı tepki olarak 40-50 kişilik bir grubun gösterileriyle başlayan, bilahare kamu düzenini ve toplumsal barışı bozucu bir nitelik kazanan müessif olayların, esef verici yani kötü, üzücü olayların sebep ve sonuçlarıyla ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların araştırılmasında fayda mülahaza edilmeli. Yani zararı, bu müessif ideolojik olaylar ülkeye ne kadar maddi ve ne kadar da moral, manevi zarar verdi? Bunu soruyorlar. Evet, altında yatan sebepler değil, zararlar. Evet. Ve klasik devlet dili oradan tam evet. Devlet konuşuyor. Evet, insan yani. Bile gidip konuşsa devlet dediğimiz kavram evet. Herhalde zaten böyle konuşurdu. Gene bu kibar hali. Bir de başka bir şiddet dolu konuşma hali var ki işte insanlar da onu yaşadı. Bir de daha da fenası tabii devletin kendisinin işte bir üslubu var. Böyle kuru kuru son derece işte statik ve önce devlet, önce benim malım, önce benim şeyim işte ve benim vatandaşımın zararı. Bu göstericiler işte onlara nasıl zarar verdiler. Bu kafa yapısının yansıdığı bir şey. Şimdi tabii bunu ne tarafından tutalım ama burada bunun sivil tarafı var ki işte darbeler, marbeler, askeri vesaire niye bu kadar sürdü noktasında. Bir de bunun yangına körükle giden ve devletten illa da bir düğmeye basılıp da bir takım manşetlerin atılıyor olması gerekmiyor. Ethem Sarasülük'le ilgili elinde silahlarla resimler yayınlanması. Ölmüş bir insan ya, artık ölmüş, çok talihsiz bir şekilde ölmüş. Yaşamı sıkıntıyla geçmiş gencecik bir insan ve ailesi tam yani gariban tanımlamasına baktığınızda her bakımdan uyan insanlar. Bari yani cenazesini rahat bırakmamışsın, ondan sonra öldürenini serbest bırakmışsın, tanıklarını tutuklamışsın. Devlet olarak zaten bir vatandaş olarak hakir görmek için, aşağılamak için bir insanın elinden geleni yapmışsın hayatını elinden aldıktan sonra da. Evet. Tamam yani hani bunları yapıyorsun. Bir de üstüne üstlük sivil taraftan da böyle bir diye böyle heyecanla adeta karalama, nedir bu? En basitini insan kendine yapılmasını istemediğini bencil bir şiarla yapmaz. Vicdanın işte, sırf o yüzden el vermez. İşte ama maalesef bu çok temel yani etik denen şeyin bir numaralı kuralı bildiğimiz kadarıyla. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma, senin de söylediğin gibi. Yani etiği de ahlaki temellerini de tamamen berhava eden, sarsan bir durumda karşı karşıyayız. Evet. Çok acıklı yani bu noktada işte çok düşünülüyor olması lazım zaten. Yani işte eski geleneklerin, alışkanlıkların bu şekilde vahşice hiç de bir sebep olmadan, hani eskiden diyelim ki genelkurmay telefon açıyordu. Şimdi yani diyelim ki iktidardan telefon açılıyor veyahut da bir takım işte istihbarat içinden böyle servisler yapılıyor. Kullanma, yapma, bu kadar alenen yapma, ne olur canını kaybetmezsin. Yani eskiden hani bu korku vardı diyelim ki. Dahası da var. Yani Biyanet'in mesela haberinde öldürülen Sarısülük'ün kardeşinin eşini arayan kimliği belirsiz bir kişi, seni birazdan gözaltına alacağım, görürsün diye tehdit etmiş. Ya da Sarısülük'ün iki arkadaşı da telefonuna tehdit almışlar. Yani bunu ailesinin avukatları açıklıyor. Kazım Bayraktar ve Eylem Hak verdi. Ya olacak iş değil aslında yani. Ethem'in ya kurşunla vurulduğunu nereden biliyorsun? Neden yalan söylüyorsun diyor mesela. Çiğdem Sarısülü cep telefonundan birisi aramış. Nereden bulmuşsa. Kim olduğunu sorunca da birazdan gelip seni gözaltına alacağım. Kim olduğumu görürsün o zaman diye küfür de etmiş. İşte burada ne kiminle Çiğdem Sarısülük'ün telefonu Ekşi Sözlük'te günlerce vardı. Hatta ben dahi mesaj attım geçmiş olsun vesaire demek için daha henüz Ethem hayattayken. Ama yani bir kere günlerce en sağlam haber kaynağımız Ekşi Sözlük oldu bu arada. Herhangi bir hani Twitter vesaire de değil. Günlerce işte Ethem'in durumuyla ilgili en son haberler oradan takip edildi, bildi. İşte birkaç internet sitesi vesaire bu konuda tweet yazan çizenler vardı, anlık haber geçenler vardı ama esas haber kaynağı orada Ekşi Sözlük'tü. Şimdi yani bir kere hani bir trajediler bitmiyor. Ethem'in babasının da söylediği çok enteresan bir şey var. Bütün her şeyi terk edip kendi başına, kendi yaptığı bir barakada yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bütün her şeyi reddetmiş. böyle bir gariban çok halde bir insan, bana göre gariban ama kendine göre belki de çok bir her şeyden vazgeçmiş ve rahat etmiş bir insan. Bakış açısına göre değişir ama sonuçta hiçbir şey olmayan biri. Hayatta hiçbir şeyi yok. Evet. Bir oğlunun verdiği işte parayla alınan cep telefonu dışında. Ve onun söylediği çok acıklı bir şey var. Varlığıyla oğlumun yapacağı bir şey olmasaydı bile yokluğunun fark yaratacağı belliydi. Ya bu baba için yani söylenebilecek çok trajik bir şey yani. Hani bir genç insan içinde yokluğuyla fark yaratmak. Evet, yani çok genç aslında buna mahkum vaziyette. İşte bir şekilde hayatını kazanmaya çalışıyor, didiniyor, ediyor bilmem ne. Sonra işte bu işe beyaz Türklerin ayaklanması etiketini, işte o etiketi gene takıp işin içinden çıkmak. Bir de üstüne yani benim dayanamadığım Erdoğan'la Ayen'de benzetmesine kadar giden analizler oldu. Evet. Şimdi yani bir izan lazım gerçekten. Hani bunu bikini ayaklanması. İşte Almanya'dan gelen ve bikiniyle gösteri yapan bir tane Türkiye'den insan oldu diye. Olabilir yani. O da olsun. Yani kim ne istiyorsa yapsın. Kimseye zarar vermiyorsa. Ya bu kadar artık gözlüklerimiz at gözlüğü olmasın dünyaya bakarken de. İşte bikini ayaklanması da Çeşme Bodrum'da devam eder diye küçümsemeye hiç gerek yok. Ya nedir anlamayabilirsin. Geziyi kimse desteklemek zorunda değil. Desteklemeyen veya ikircikli bakan arkadaşlarımı da ben anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ya kimse illa böyle bir gezi güzellemesi içine girmek durumunda da değil. Yani bu çok doğal bir şey. Tam tersi karşı da olabilirsiniz. Herhangi bir bu AKP destekçileriyle vesaire de alakası yok. Sadece beğenmeyebilirsiniz. Hoş görmeyebilirsiniz. Katılmak istemeyebilirsiniz. Her şey olur ama küçümsemek, aşağılamak ve bu şekilde bir anlamda gene işte o etiketleme lafına geleceğim. Haddimiz olmamalı artık insanlara baktığımızda. Ya şey bana, diyor işte yani AKP'nin Gezi Parkı önergesi 148 milletvekili. Yani evet. Bayağı bunlar ülkenin seçilmiş erkek ve kadın insanları gayet şık giyimleriyle, kravatlarıyla, yatay örleriyle gidiyorlar ve şunu söylüyorlar. Yani görülmemiş boyuttaki bir 79 ilde yüz binlerce, milyonlarca insanın katıldığı eylemlerde birbirine destek olarak herhangi bir amacı veya talebi olmayan ideolojik bir harekete dönüşmüştür diyor. Yani nasıl bir izah getireceğiz buna bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz eski geleneksel siyaset anlayışıyla bugün sokaklarda olan o yeni apolitik olarak nitelendirilen gençlerin siyaset anlayışının bir anlaşılmamasının tipik bir göstergesi olabilir mi acaba bu? Ama meclis bunu anlamazsa işleri çok zor yani. Evet. Hiç meclis anlamayacaklar demektir. Aslında meclisin tabii çalışıyor olmaması ve siyasetin demokrasiyi, demokratik adımları sadece bir ağrı kesici gibi arada bir hani çok fazla artık demokrasi talebi olunca dindirmek için kullanıyor olması çok önemli. İşte mesela darbe gerekçesi 35. madde değişiyor dünden beri bugünden de. Ama şimdi niye bu kadar beklendi? Hani hiçbir partiyi ben savunmak, sempatili bakmak açısından söylemiyorum ama CHP bir yıldır, belki daha uzun süredir tam emin değilim, meğerse bu konuyu gündemde tutuyormuş zaten. Fakat meclis genel kuruluna bile inememiş. Niye? CHP yapıyor diye. Ya başka, ben MHP'ye de sempatiyle bakmıyorum veya BDP'ye de sempati bakmıyorum ama kim yaparsa yapsın. Madem böyle bir ortak derdimiz var, madem bugün de işte darbe korkusu Erdoğan'a bunu yaptırıyor gibi yorumlar da oluyor. Anlayışla bakmamızı Erdoğan'a bir anlamda telkin eden. Bu da bir görüştür, tamam. Ama o zaman niye darbe gerekçesi sayılan sembolik bir madde bütün partiler üstünde anlaşıyorsa bugüne kadar değişmedi? Bunları hiç anlamak mümkün değil. Sonra Alevi açılımı işte gündeme birdenbire geliveriyor. Bu kadar Alevilerin canı sıkıldıktan, gücendirildikten, bu kadar can yakıcı bir dolu şey sıralandıktan sonra en başta şeyi ele alalım. Başbakanın geçenlerde bir konuşmasında geçen 53 Sünni vatandaşın şehit oldu. Yani ondan sonra Alevi açılımı olarak ki yani insanların istediği şeyler bunlar, o da tartışılır. Yapılsa da bir işe yaramıyor ve sonra niye işe yaramıyor diye düşünün. İşte siyaset de bakın bunu yapıyor. Niye beğenmiyorsunuz, niye mutlu olmuyorsunuz? Yani siyasetin bu anlamda işlevi sadece insanları bölmekten başka bir noktaya gitmiyor ve bir takım işte servisleri, hizmetleri sağlayıp bir anlamda onları da dünya standartında mı oldukları gene tartışılır. Evet, yani Avrupa ile karşılaştırdığımızda, evet, yani kendimizi Irak'la şu an Suriye ile karşılaştırdığımızda, hadi diyelim onlar çok haksızlık olacak, İran'la, Suriye ile Mısır'la karşılaştırdığımızda belki çok iyi hissedebiliriz, ama Batı'ya geçtiğimiz anlamda Bulgaristan'ın bile insani yaşam endeksinde geçen hafta bahsetmiştik, 50 basamak aşağısında bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. O yüzden işte Brezilya'da orta sınıf kelimesi, böyle şey kavramının ortaya atılıyor olması, belki de işte dünyada işte komplolar, sınıfsal çatışmanın doğal sonuçlarına bakmak vesaire yerine bir takım etiketi üstüne yapıştırdığınız insanların çatışması, toplumsal bir kaos vesilesi olarak bakarsanız, o zaman da ancak negatif yaklaşabilirsiniz zaten. Ve hiçbir şekilde olayı okuyamazsınız, anlayamazsınız. Evet. Ki yani, gene yani süre bitti ama yani evet. Bir de şey söylemek istiyorum. İki sorun var. Birisi Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin adı zikredilmeden alınan bir kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması istenmiş ki çok önemli. Çünkü Avrupa değerlerinin ve temel hakların müzakere edilemeyeceğini de Almanya Başbakanı Angela Merkel de söylemiş. Bu fevkalade önemli bir şey gerçekten de. İkincisi de Adalet ve Kalkınma Partili Yiğit'ten İbrahim Yiğit'ten bir çıkış olmuş. İbrahim Yiğit Cumhurbaşkanı Gül'e demiş ki 3. köprünün adını değiştirin. İsim değişirse kırgınlık, dargınlık biter diye. Yani Abdullah Gül zaten açıklamayı yaptığı için hani bu çok bir şey maalesef beklemek mümkün mü bilmiyorum. Ama ya siyasette işte bu semboller elbette çok önemli, ama sembollerin de arkasında çok ciddi bir kafa yapısı var ve yaklaşım var. Onların nasıl işte değişiyor olması lazım. Mesela her şeyi dolu veya boş görmenin yönleri var işte. Der Spiegel'in mesela yaptığı yayın eleştirilecekse bence hani içerik nitelik bakımından çok daha derinlikli olur muydu diye eleştirilmeli, ama Türkiye'de ilk defa hani Türkçe Almanca yan yana yayın çift dilli yayın yapılıyor olmasını iki türlü okuyabilirsiniz. Ya işte bunu bir komplo olarak okursunuz veyahut da en iyi ihtimalle günaydın diye Almanya'yı aşağılarsınız. Öte yandan ikinci bakabileceğiniz pencere, sonuçta bu kadar ilgi göstermesi ve işte Der Spiegel zaten işte şey diyordu, yani çünkü Türkiye'de olup biten herkesi ilgilendiriyor, Almanları, Türkleri, Avrupalıları ilgilendiriyor, bunun için yapıyoruz diyor. Bu tarafından bakarsanız da işin bu ilgi orada yaşayan Türkeliler için de çok önemli bir şey. Derginin kendinin bir tabuyu yıkıyor olması için de önemli. Almanya'daki insanların geneli için, Avrupa için de önemli. Bugün Türkiye'de herhangi bir gazetenin, tabii ki de yani Kürtlerle benzetmek de ne kadar doğru değil, o tartışılır Almanya'daki Türkleri, ama çift dille çıktığı bu kadar hani genel yayın yapan ana akım medyadan düşünün, mümkün mü? Oldu mu Türkiye tarihinde? Görmemiştir tabii. Peki bitirmek zorundayız. Meclis tatilde dedin, öyle mi? Ben hiç farkında değilmişim. Ay yok, meclis tatilde değil. nasıl ya, meclis yok yani, zaten tatilde. Evet, toptan tatilde. onu kastettim ben de. Evet. Bir de böyle yavaş yavaş. Bütün meclis yarın tabii büyük toplantıya geliyordur, Kadıköy'deki dünyanın en önündeki, gezegenin önündeki en büyük tehdide karşı bütün dünyanın dört bir tarafından gelen genç insanlar toplanıyorlar. Kadıköy'de yürüyüş yapacaklar, konser ve konuşmalar da yapılacak. Her tarafta mecliste tamamen orada temsil edilecektir herhalde diye düşünüyorum. Özellikle de zaten Çevre ve Şehircilik Bakanı bir numaralı tehdit iklim değişikliği dün dedikten sonra öğrencilere kompozisyon yarışmasında. Sayın Erdoğan Bayraktar. Evet, dedikten sonra belki o da bir konuşma yapacaktır. Bütün meclisin de orada olacağını tahmin ediyoruz zaten. Evet, bakanın adındaki şehircilik kısmını da herhalde bırakarak. Çünkü şehircilik o, ve arada çevre... Onu da alıp gelsin. Bayraktar olarak en önde gelsin hatta. Bayraktarı bekliyoruz orada. Evet. Sen bu kolay da... gelsin, ben orada olamayacağım. Olamıyor. Ama o bence siyaseti beklemek... Ben çok işte zaten bu toplantının oluyor olması Türkiye çapında değil dünya çapında bir hareket, bir olay olarak zaten çok şeyi açıklıyor. Siyaset de işte maalesef belki de acılı geçecek bir süreçte buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Bunu söylemek istemezdim ama seni yok yazacağım. Evet, kocaman bir eksiyle. Ben burada kendi başıma bir gösterdim. Eski bir öğrencim olarak maalesef evet. Bunu söylemek zorundayım. Çok teşekkürler size. Eksi. Haneme. Kara kaplı defterde tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, konuşacağımız konu herhalde belli. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım UEFA'dan çıkan cezayla ilgili sert açıklamalar yaptı diyor mesela bugünkü Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfadan sürmanşetten girdiği gibi. Önemli konulardan biri Gezi Parkı'nı bile şöyle bir sarsaladı, o kadar bir gündeme giren bir konuydu. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin aldığı cezalar ve buna gösterilen tepkiler. Birazcık aslında bunu... biz böyle olaylar ve skandalı hem sportif olarak hem olaylar bakımından müthiş şey bir hafta. Yani otursak 1,5 saat konuşuruz. Öyle bir hafta. Yani biz geçen hafta mesela kaçırmışız. Cuma sabahı ben de açılış törenine şöyle yarım emlak baktığım için Akdeniz oyunlarında bayrak taşıyan Öktü sporcudan UEFA'nın evet. Şeye ihraç kararına ve işte atletizmdeki korkunç doping skandalına kadar Türk sporları ilgilendiren müthiş bir hafta. Bir yandan da işte teniste Wimbledon, bisikletli Fransa turu, Dünya Gençler Futbol Şampiyonası, Konfederasyon Kupası, böyle bir spor gündemi de var bir yandan. İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası. Evet, son derece onu hakikaten iki kelimeyle hiç olmazsa üzerinde duralım. Yani o bayrak taşıyan güreşçi kardeşimiz bir hayli ırkçı tweetleriyle ön planda geldi, anlaşılan biri. Yani sporcu olarak başarılı olduğu herhalde görülüyor ama insani değerler açısından korkunç şeyler. Özellikle Gezi Parkı eylemleri başladığı zaman tamamen ırkçı Ermenileri evet. Filan içine konu eden tweetler atmış ve bunları da savunmuş sonradan da. Şöyle ya, işte ben atmamıştım, onlara demedim falan gibi savunmalar yaptı. Şimdi Rıza Kaya geçen olimpiyatlara da katıldı. Hatta Türkiye ilk 10 gün madalya alamamıştı galiba. İlk madalyayı o aldı. Bronz madalya aldı. Grekoromen siklette. Ben de olimpiyatlar öncesi kısa bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Tesadüfen. Yani işte tipik Türk sporcusu herhalde. 25-26 yaşında Rıza Kayal. Ama hani sosyal zeka olarak yani, ortaokul seviyesinde olduğunu söylemek mümkün. Hatta ortaokul öğrencilerine diye etmeyelim. Bu kuşağına, ortaokul öğrencilerine hakaret etmeyelim. Gayet hani böyle bir hani dünya görüşünden, bir sosyal kültürden yoksul bir genç. Ama Twitter kullanabiliyor. Oradaki şeyde bir eğitim merkezine yetişmiş. Ve hani böyle bir komik dev adam. Hakikaten devdi çünkü. Yani böyle hani hatta fotoğraf çekimi sırasında bizim fotoğrafçımızı havalara sapırdı. Böyle bir biç olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ama hani böyle bir değerlendirme yapabilecek bir şey olduğuna, bir birikimi olduğuna emin değilim. Yani çok büyük bir sorun. Yani bu olay ne kadar duyuldu bilmiyorum ama artık uluslararası spor kamuoyunda bu büyük bir. Geçen yıl olimpiyat öncesi Yunanlı sporcuların başına gelenleri hatırlayalım. Evet. Atina sokaklarındaki işte pis Arnavutlar mı? Kokuyorlar bunlar. Yazan Yunan sporcular. Yunan atlet oyunlardan ilaç edilmişti. Yani götürülmedi bile Londra'ya. Hani öyle bırakın bayrak taşıtma falan. Böyle bir imada bulunduğu için. İşte bu sene şeydeki Yunanistan Ligi'ndeki futbolcu ceza aldı. Irkçı lafları yüzünden. Ama ben burada ben Rıza Kayaç'ın durumu çok fena. Çünkü gezi olayları başladığından itibaren arada tweet attı. Onları sildi. Onlar dikkatten kaçtı. Voleybolcular, basketbolcular bir kısmı olayları destekleyen tweetler atmışlardı. Onlara laf çakıyordu bir yandan orada. Sonra onları da sildi. Çekinip birkaç voleybolcuya falan laf etti. Onları sildi mesela. Sonra işte bu bayrak şeyi öncesi ırkçı lafları geldi ardından da. Şimdi Rıza Kayaz'ın durumu tamamen şey offside durumda ama ondan önce şu var, yani o ona bayrağı kim taşıttı? Evet, tabii. Sonra da kim tebrik etti bunu yaptığı için? Ben asıl sorunları orada arıyorum. Kesinlikle, spor genel müdürü var. Kesinlikle tabii. Tebrik ediyor. Yani o işin sorumluları kimlerse Türk sporunda olmamaları lazım diye düşünüyorum. Rıza Kayal hani daha genç, evet. Onun hakkında da belki soruşturma açılması lazım. O bayrağı kimler taşıttı, kimler tebrik etti? Onlar genç isimler değiller. Spor genel müdürü vesaire. Onlar hakkında kim soruşturma açacak? Muhtemelen halının altını süpürülecek tabii. Tam hmm. bir skandal yani böyle birini bile bile, yani bu bile bile yapılan bir şey çünkü. Tesadüfen bilmiyorduk, duymuyorduk değil. Çok çok önemli şey. Röperküsyonları yani yankıları da olması beklenen bir olay. Peki kendisi madalya aldı mı? Ne oldu Akdeniz oyunlarında? Aldı, 6 madalya aldı Akdeniz oyunlarında da. Evet. Zaten güreşte galiba 20 siklet var. 19'unda madalya aldı Türkiye. Tabii hani zaten Akdeniz oyunlarına işte herkes yeni kadrolarıyla gelmiyor. Bir de hani güreş için zayıf bir havza Akdeniz havzası. Bir önemli bir güreş ikisi yok Türkiye dışında. Hı hı. Madalyaları topladı Türk güreşçiler. Güreş şeyi olimpik bir kategori olarak devam edecek mi olimpiyat oyunlarında yoksa kaldırılıyor mu? Böyle de bir tartışma vardı. Onu da hatırlıyorum. Evet işte son şey arasına girdi. Yani önerilecek 3-4 dal arasına girdi galiba. Nihai karar sanıyorum şeyde verilecek. Eylül'de 2020 olimpiyatlarının ev sahibinin de belirleneceği şeyde seçilecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu'nda belirlenecek. Demek ki yaklaşık 2,5 ay sonra hani orada belli olacak akıbeti ama şeyden de tüm dünyadan çok büyük lobi faaliyeti var güreşle yine. Yani Rusya'dan, Amerika'dan, İran'dan, Japonya'dan hani güreş kalsın diye ciddi bir lobi faaliyeti oldu. Muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Bu çok önemli bir olaydı ve tamamen yani senin de dediğin gibi sadece kendisinin değil güreşçinin ırkçı birçok vukuatı olan diyeyim bir güreşçinin milli takımı temsilen bayrağı taşımakla görevlendirilmesi gibi de olaylar var. Evet, çok önemli bu bir soruşturma konusu olacak ama herhalde olmayacak da aynı zamanda. Örtbas edilecektir ama işte dediğim gibi bu hani artık zaten bu uluslararası bir oyun açılışıydı. Hani olimpiyat provası kimliği veriliyor bu oyunlara ama olimpiyat provası kimliği verdiğiniz zaman bunlar büyük sorun tabii. Yani bu ne kadar duyuldu edildi kestiremiyorum. Ama hani olimpiyatta bunu yapmana izin vermezler. Bayrağı taşıtmazlar mesela. Sporcu hatta yani muhtemelen şey olur. Eğer sporcunun o özelliği duyulduysa mesela olimpiyattan önce oyunlara alınmaz o sporcu. Benim tahminim. Olimpiyat komitesi tarafından. Evet, olimpiyat yani evet, diyecek ki olimpiyat komitesi bu sporcunu getirme. Yani duyarsa olayı. Sporcunu getirme oyunlara. Evet. Diye parmağıyla işaret eder. Diye düşünüyorum. Hani bırakın bayrak taşıtmayı. Evet. Yani bu iş artık 40 yılda çok değişti. Yani 1968'de Amerikan sivil haklarını savunuyordu. Yumruk kaldıranlar oyunlardan ihraç ediliyordu. Ama hani devir çok değişti. Artık ırkçılık büyük bir şey, büyük bir suç. Evet, hak ettiği orada şeyi buldu. Yani değerlendirilmesi etik ve hukuki olmasa bile tam etik skalada hak ettiği yeri buldu. İnsanlığa aykırı bir durum oldu. Peki bir de şimdi bu şeye geçelim istersen, dar zamanda paslaşıyoruz. UEFA kararı ne diyorsun bu cezalara? Yani 2 yıl önce ben mesela UEFA'nın hani bir karar almamasına o zaman şaşırmıştım ama hani şunu tabii göz ardı etmişiz. Bunu söyleyenler vardı. Hani sonuçta ciddi bir kurum. Bir noktada değerlendirmesini yapacak. Tüm belgelere bakacak. Sonra da bir karar alacak bu konuda. Hakikaten şaşırtan şekilde öyle oldu işte. Herhalde iki takımın disiplin kuruluna sevk edilme kararı yaklaşık 2 hafta önce açıklandı. Ve istenen cezalar da hakikaten ağırdı. İşte disiplin kurulu kararı da açıklandı. Salı akşama doğru sanıyorum. Ve Fenerbahçe 2 yıl artı 1 yıl, yani olayın tekrarlanması halinde 1 yıl daha. Beşiktaş'a da 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası verildi. Yöneticiler hakkında ayrıca ceza verilecek. Onun için ek rapor istendi. Tabii tam bir şok hani Türk futbol açısından. Birkaç yönüyle yani iki Türk futbolunun lokomotifi denebilecek takımlardan ikisi ağır cezalar alıyorlar. Diğer bir yönde tüm bu süreç, yani disiplin kuruluna tekrar sevk etme, cezaların açıklanması, Türkiye Futbol Federasyonu hiç bilgilendirilmiyor. Tamamen devre dışı. Ki bu çok sanıyorum hani böyle bir durumda alışılmış bir tutum değil UEFA tarafından. Evet, Türkiye ama yani Federasyonu'nda gülünç duruma düşürülmüş oluyor doğrusu. Yani UEFA'nın demek istediği şu, biz size açıkça güvenmiyoruz, tanımıyoruz bile sizi neredeyse. Bu tabii çok fena kısmı işin. Yani tabii bu SİKE soruşturması başladığında mevcut Futbol Federasyonu Başkanı'nın Beşiktaş Başkanı olması da herhalde UEFA'yı etkileyen şeylerden biri, faktörlerden biri. Şimdi birkaç şey var tabii. Hani Türkiye'de işi tam çözemeden üzerine kapatmaya çalıştı kurumlar. İşin yargı boyutu, adli yargı boyutu devam ediyor. Yani orada mahkeme kararını açıkladı ama iş şimdi Yargıtay'da. Oradan henüz bir karar çıkmadı. Yani içeriden gelen bir takım şeyler vardı. Bilgiler vardı. Bazı beklentiler vardı. O da şu, hani usulen bozulabilir karar. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar. Ondan sonra ama hani belki cezalar devam eder şeklinde şeyler vardı, yorumlar vardı. Peki neden aldılar cezayı? Şike yapmaktan mı? Evet. Maç ayarlamaktan yani. Evet ama yani üstü gelen bilgilere göre şey, UEFA'nın disiplin kurulunu Türkiye'deki mahkemenin raporlarını, gerekçeli kararını sadece esas aldı. Hani bu yönde bir şey var. Fenerbahçe'nin bu yönde şikayeti var. Yani bir de şey yapan tabii hani şüphe çeken bir durum. UEFA sürecinin en başından beri Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir itilafı var. İtilafı evet. Ondan sonra yani federasyona güvenmiyor ama böyle bir şey de var. Yani Platini'nin böyle bir hani bunlara ceza aldıracağız gibi şeyleri de var. Hani bir tek bu konuşmalar yorumlar. Bu da tabii işin artık politize olduğunu gösteriyor bence. Çünkü hesapta UEFA'nın disiplin kurulunun hani UEFA yönetiminden etkilenmeden karar alması lazım mı? Sanki o da çok öyle değil. Tamamen artık şeyler birbirine girmiş durumda. Yani Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda da işte UEFA'nın baskı gördüğünü 8-10 ayrı grup tarafından bu baskılar sonucu karar almak zorunda kaldığını söyledi. Hani baskıları kim yapıyor? Yani bir sürü görüşme ve ilişki gizli kaldığı için, hiçbir şeffaflık olmadığı için biz bilemiyoruz. Yani bu süreç Türkiye'de başladığında Futbol Federasyonu olan Mehmet Ali Aydınlar mesela kilit bir isim. Türkiye'deki ve Avrupa'daki hangi kurumla ne konuştu keşke bilebilsek. Çok aydınlatıcı olabilir ama Aydınlar sessiz tabii. Hani o Futbol Federasyonu başkanlığı büyük bir şekle seçilmişti. Öyle zor bir durumda kaldı ki şeye küstü tabii. Hani futbol ama belki yani belki değil. Kamu yararı açısından konuşması lazım aslında. Evet. Tabii. Yani olayın bir boyutundan sonra çünkü bu, şu anda şey de kalmadı. Küsmeyle olacak iş değil. Fenerbahçe'ye işte 3 gün itiraz süresi verildi UEFA tahkiminde. Orada karar değişir mi muhtemelen çok değişmez. Ondan sonra spor tahkim mahkemesine gidecekler. Orada hani bir ciddi hazırlık olabilir itiraz için. Orada mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın o aradaki süreçte konuşup konuşulması şey olabilir, kilit unsur olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aziz Yıldırım da bir rest çekmiş Fenerbahçe başkanı. Sonradan da şeyi de deldi deniyor bazı gazetelerde. Hukuki durum bu yani. Futbol Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını kullanarak mahkemenin de yasağını delmiş ve teslim olmam diye sert açıklamalar yapmış. UEFA'nın en zor davası. Şöyle çünkü bir de arada Kartal Asli Hukuk Mahkemesi'nden karar çıktı. Bir Fenerbahçe Yönetim Kurulu kulüp üyesinin başvurusuyla hani Aziz Yıldırım'ın şeyi askıya alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı. Onun üzerine işte şey o da futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla. Şirket hatta CEO'luğunu kullanarak yani. Katıldı yani tüm açıklamasını elbette yapsın ama iyice karışık bir durum yani. Bir de öyle bir dava var. Dava açan kişinin bazı ilişkileri oluşuyor. Ama o kadar karışık bir durum ki artık yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda yani. Zaten hem Türkiye hem uluslararası ayağı bir takım isimler konuşmalar şey oluyor. 28 ciltlik anlaşılması olabilecek hale geldi. Evet, yani. Evet. Belli yani ki siyasi ayakları var. Daha dediğin en önemli nokta da bu konuda hiçbir şeffaflık olmaması. O yüzden de bu opak ortamda bir şeye varamamış olmamış. Ben de şunu sormak istiyorum. Taraftarın gözlemleyebildiğiniz kadarıyla tepkisi nasıl bu olaylara karşı? Fenerbahçe taraftarı başta olmak üzere. Yani işte biraz Twitter'dan takip ettiğim kişilerden görebildim ya da hani şeylerden. Hani Aziz Yıldırım'ı destekleyen kadar karşısında olan da var. Hani yeter artık kulübü böyle yönettiğin. Başına bir sürü dert açtın git ama şey de var. Hani Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz? Kenetlenme zamanı. İşte pazar günü yürüyüş yapılacak. Böyle bir görüş de var. Ama hani sanki genel hissiyat ise kulüp çok sıkıştırılıyor ve boğuluyor bu süreçte. Yani kulübün üzerinde baskı var. Başkanın durumundan bağımsız olarak. Hani burada ne yapılabilir? Öyle bir durum var ama pazar günü işte bir yürüyüş söz konusu. Neye karşı oluyor yürüyüş? Yani hani başkanı savunmaya dönecek mi yoksa şeye karşı mı, UEFA'nın aldığı karara karşı mı? Evet. Tam şey yapamıyorum. Yani İsviçre'de de disiplin kurulunun karar alacağı gün böyle bir şey. Hani ufak gösteri galiba söz konusuydu. Bu da kalabalık olmadı. Yani tabii gösteri yapılsın elbette. Ama hani Fenerbahçe'nin de kendi içinde oturup bütün şeyi düşünmesi lazım. Hani şeyden bağımsız olarak, bu şike soruşturması ve cezadan olarak, hani biz nasıl yönetiliyoruz? Hani bu kulübün hak ettiği yönetim biçimi bu mudur? Böyle mi yönetilmeli bu şey? Durumun da ayrıca bence konuşması lazım. O yani bütün kulüpler için geçerli. Çünkü işte kulüplerde yapılar değişti, bütçeler değişti, rakamlar değişti ama hani temsiliyetler aynı mı? Yönetim biçimleri böyle mi olmalı? Büyük bir soru işareti bence. Evet, büyük de bir maddi gelir kaybı da söz konusu, özellikle Fenerbahçe için anladığım kadarıyla. Bunu daha epey konuşma fırsatımız olacak. Maalesef süreyi de bugün ölçülü kullanmak zorundayız. Çünkü daha sonra bir yayın yapacağız şimdi birazdan. Son olarak yalnız bir dakika içinde bir Wimbledon'dan da biraz bahseder misin? Ne oluyor? Evet. Pek çok Wimbledon ilk haftasındayız. Müthiş sürprizli bir hafta. İlginçtir. Kadınlar, erkekler, bütün favoriler seri başları dökülüyor. Yani düşün, aynı hafta birinci turda Rafael Nadal elendi. İkinci turda Roger Federer. Wimbledon'da. Herhalde birisi buna bahis oynasa turnuva öncesi. Küçük bir servet sahibi olmuştu. Kadınlar, ikinci turda eğlenmek. Evet, kadınlarda da Sharapova, Azarenka ve Wozniacki gibi isimler. Wozniacki gibi isimler. Evet, Azarenka sakatlığından çekildi. Çok fazla sakatlık yüzünden çekilen tenisçi var. Dün rakam sanıyorum 9 olmuştu akşam saatlerinde. Bundan önceki rekor 13'müş. Kadın erkek toplam. Bir sakatlık var. Yani bu sürprizleri ve sakatlıkları çime bağlayanlar var. İlginçtir. Bu sene İngiltere'de soğuk geçen kış yüzünden çimin alışıldığı, yani Wimbledon çiminin bile alışıldığı şekilde büyümediği ve şeyi değiştiği, hani özelliğinin farklı olduğuna dair bir yorum bile vardı. Vallahi küresel iklim değişikliğine bile bağlayabiliriz belki. Her şey olabilir. Zaten 20 yıl sonra kumda oynanacakmış değil mi? Kumda, çöl kumlarında oynanır. Kumda zıplayan top. Çim mi? Eskiden de artık çölde. Ya Wimbledon'un çimini işte 2001'de sanıyorum. Çim türünü değiştirmişlerdi. Galiba çavdar çimi mi, ona geçtiler ve hani o meşhur hızı biraz yavaşladı Wimbledon'un, yani servis voleyinin aleyhine olacak şekilde. Bu sene mesela servis voleyciler şey ön planda, yani Federer eleyen Stakowski mesela tamamen servis voleyle Federer'i elemeyi başardı. Tiebreak'lerde. Büyük bir sürprize yol açtı. Şimdi rahatlayan isim tabii erkeklerde Novak Djokovic, kadınlarda da Serena Williams. Evet. Çok iki favori gözüküyorlar ama hani onların da başına böyle bir sürpriz gelir mi? Doğrusu kestiremiyorum. Yani erkeklerde iyice şey oldu. Açıldı yol bir sürü isim için. Evet. Serena bence çok rahat, hani burada herhalde şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Erkekleri doğrusu kestiremiyorum. Yani Murray bile İngilizleri sevindirebilir Britanyalıları. Evet, bunu haftaya zaten konuşma fırsatımız olacak. Tıpkı Fransa turunu olduğu gibi şimdi bitirmek zorundayız. Çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bugünkü ve haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Birazdan da dünkü basın toplantısından Greenpeace direktörü Cuminaldo'nun basın toplantısından bir bölümü yansıtacağız bu özel gezi programımızın çerçevesi içinde. Çünkü konu hem Gezi Parkı hem de iklim değişikliği için İstanbul'da toplanan uluslararası aktivistler ikisini birden buluşmasını ilgilendiren önemli bir şeydi. Onun ilk bölümünü de size yayınlayacağız, vereceğiz. Şimdi huzurlardan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.